والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس وقت ہم کراچی کے گل بہار نمبر ایک کے قبرستان میں جمع ہیں. 1416 سن ہجری کی شب براءت ہے, رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ میت پر وہ وقت نہایت ہی سخت ہوتا ہے جب غسال اسے نہلانے کے لیے آتا ہے, اس کی انگلی سے انگوٹھی نکالتا ہے, جسم سے لباس اتارتا ہے, سر سے امامہ جدا کرتا ہے, اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے, جس کی آواز جنات اور انسان کے سوا سب سنتے ہیں. روح کہتی ہے اے غسال, یعنی اے مردہ نہلانے والے, میرے کپڑے بہت نرمی سے اتار, کیونکہ ملک الموت عزرائیل علیہ السلام کے پنجے کی تکلیف سے ابھی پورے طور پر آرام نہیں ملا. جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے اے نہلانے والے, خدا کے واسطے میرے جسم کو طاقت سے ہاتھ نہ لگانا, کیونکہ وہ ابھی جاکنی کی سختیوں سے زخمی اور چور چور ہو رہا ہے. پھر جب نہلا کر اس کو کفناتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے جب باندھتے ہیں تو روح کہتی ہے اے غسال, خدا کے لیے ابھی سر کی طرف سے کفن میں گرے نہ دینا, تاکہ بال بچے اور رشتہ دار آخری دیدار کر لیں, کیونکہ آج میں ان سے بچھڑتا ہوں, اب قیامت تک میری صورت نہ دیکھ سکیں گے. اس کے بعد جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکلتا ہے تو روح پکارتی ہے اے جنازہ اٹھانے والوں, جلدی نہ کرنا, میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں. اے جنازہ اٹھانے والوں, میں آج اپنی اولاد کو یتیم اور اپنی زوجہ کو بیوہ چھوڑے جاتا ہوں, میرے بعد انہیں تکلیف نہ دینا, میں اپنا گھر اور اپنا سامان دوسروں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں, میں اب اس گھر میں کبھی واپس نہ آ سکوں گا اور اس گھر کی اب قیامت تک صورت نہ دیکھ سکوں گا. جب جنازہ اٹھا کر اس کے احباب لے چلتے ہیں تو مرنے والا پکارتا ہے. اے میرے بھائیوں، میں نے آج تک جو کچھ مانو اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا. آج میرے وارثوں میں سے کوئی میرے گناہوں کا تھوڑا بھی بار نہیں اٹھا سکے گا. ہر چیز کا مجھ سے حساب لیا جائے گا، جبکہ میرا مال میرے وارث کھائیں گے اور اڑائیں گے. جب نماز جنازہ کے بعد لوگ واپس پلٹتے ہیں اور گھر جانے لگتے ہیں تو مرنے والا چلاتا ہے کہ اے میرے بھائیوں، میں تم سے مانوس تھا، میں تم سے محبت کرتا تھا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے چھوڑ کر چلے جا رہے ہو؟ مجھے دفن کر کے ہی تم اگر جاتے. جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو مرنے والا کہتا ہے، اے میرے وارثو، میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے اب تم مجھے دعائے خیر سے فراموش نہ کرنا. اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ذرا غور تو کیجئے، وہ وقت کس قدر بے کسی کا ہوگا، کیسی بے بسی ہوگی، جب ہماری روح جسم سے جدا ہو چکی ہوگی، وہ کس قدر قسم پرسی کا عالم ہوگا، جب غسال ہمیں نہلا رہا ہوگا، ہمارے بیش قیمت کپڑے اتار لیے گئے ہوں گے، ہمیں لٹھے کا کفن پہنایا جا رہا ہوگا، کتنی حسرت کی بات ہوگی. وہ دنیا جس کے لیے ہم نے رات دن تگ و دو کی تھی، وہ دنیا جس کے لیے ہم نے رات کی نیندیں اڑائی تھی، طرح طرح کے خطرے مول لیے تھے، لوگوں کے حسد کرنے کے باوجود، لوگوں کے رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود ہم دنیا کا مال کماتے رہے تھے، دولت اکٹھی کرتے رہے تھے، جس مکان کو مضبوط اور مستحکم تعمیر کیا تھا وہ سب چھوڑ کر رخصت ہونا پڑ جائے گا. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے تقریباً ایک ہفتے پہلے کا واقعہ ہے کہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے کر کچھ سوچنے لگے. کسی نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ تو اس جنازے کے ولی تھے، وارث تھے، آپ ہی علیحدہ بیٹھ گئے. تو سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، ابھی مجھے ایک قبر نے آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی کہ اے عمر بن عبد العزیز، تو مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں؟ تو میں نے اس قبر سے کہا کہ تو مجھے ضرور بتا. قبر کہنے لگی، جو کوئی میرے اندر آتا ہے میں اس کے کفن کو پھاڑ دیتی ہوں، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں، اس کا خون سارا چوس لیتی ہوں، اس کا گوشت کھا ڈالتی ہوں، اور یہ بھی کہتی چلوں کہ انسان کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں، میں اس کے کندھوں کو باہوں سے جدا کر دیتی ہوں، اس کی باہوں کو پونچوں سے علیحدہ کر ڈالتی ہوں، اور اس کی سرینوں کو جسم سے جدا کر دیتی ہوں، اس کی سرینوں سے رانوں کو الگ کر دیتی ہوں، اور رانوں کو گھٹنوں سے، اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے، اور پنڈلیوں کو پاؤں سے الگ الگ کر دیتی ہوں. اتنا فرمانے کے بعد امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے. اس کے بعد آپ عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے، فرمانے لگے، اے لوگو، اس دنیا میں بہت تھوڑے عرصے کے لیے رہنا ہے، مگر اس دنیا کا دھوکا بہت زیادہ ہے. یاد رکھو اس دنیا میں جو آبرو دار ہے وہ آخرت میں ذلیل و خوار ہے۔ وہ لوگ دنیا میں کثرت مال کی وجہ سے قابل رشک تھے، حالانکہ دنیا کا مال کمانے میں انہیں بڑی رکاوٹیں درپیش ہوتی، مگر پھر بھی خوب کماتے تھے۔ لوگ ان پر حسد کرتے، ان سے جلتے، لیکن وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر نہایتی بے فکری کے ساتھ دنیا کا مال جمع کرتے رہتے تھے، اور راہ مال میں آنے والی ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو خندہ پیشانی سے قبول کر لیا کرتے تھے۔ لیکن اب دیکھ لو کہ موت کے بعد قبر کے اندر مٹی نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا۔ اسی قبرستان کے کسی غریب کی قبر پر کھڑے ہو کر آواز دو کہ اے بھائی غریب، مرنے کے بعد تیری غربت نے قبر میں تجھے کیا نقصان پہنچایا۔ ان کی زبان کے بارے میں معلومات کرو جو ہر وقت چہکتی رہتی تھی، ان کی آنکھوں کا حال پوچھو جو ہر طرف دیکھتی رہتی تھی، ان کی نرم نرم چمڑیوں کا حال دریافت کرو، ان کے حسین دل ربا اور روبدار چہروں کا حال پوچھو، ان کے نرم و نازک جسموں کا کیا ہوا، قبر کے کیڑوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، آہ قبر نے ان کے رنگ کالے کر دیے، ان کا گوشت کھا ڈالا، ان کے منہ پر مٹی ڈال دی، ان کے جسم کے اعضاء کو توڑ کر رکھ دیا۔ کہاں ہیں ان کے وہ ملازمین، کہاں ہیں ان کے خوشامد خور دوست جو ہر وقت ان کی ہاں میں ہاں ملایا کرتے تھے، کہاں ہیں ان کی بلند و بالا کوٹھیاں، کہاں ہیں ان کے آرام دہ مکانات جن میں یہ نرم نرم گدینوں پر آرام کیا کرتے تھے، کہاں ہیں ان کا مال و زر، کہاں ہے ان کی دولت جس کو گن گن کر رکھتے تھے۔ ان کے خدام نے، ان کے نوکروں نے ان کی قبر میں کھانے پینے کے لیے کوئی توشہ دان نہ رکھا، ان کی قبر میں کوئی بستر نہ بچھایا، ان کی قبر میں کوئی تکیہ ہی رکھ دیا ہوتا، انہیں یوں ہی زمین پر ڈال دیا۔ کوئی قبر کے اندر چھوٹا سا باغیچہ لگا دیا ہوتا، پھولوں کے گملے سجا دیے ہوتے، ان کی قبر میں کسی قسم کا دل بہلانے والا سامان نہ رکھا، انہیں یوں ہی زمین پر ڈال دیا۔ آہ اپنی قبر میں وہ اب بالکل تنہا پڑے ہیں، ان کی قبر میں گھپ اندھیرا ہے، ان کے لیے اب شب و روز یکساں ہیں، اپنے احباب سے اب یہ ملاقات نہیں کر سکتے، نہ کسی کے پاس جا سکتے ہیں، نہ کسی کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں۔ کیسے کیسے حسن و جمال کے پائے کر آج قبر میں بوسیدہ پڑے ہیں، ان کے جوڑ قبر نے توڑ دیے ہیں، ان کی دل ربا آنکھیں نکل کر منہ پر بہ گئی ہیں، ان کی گردن قبر میں جدا ہو چکی ہے، ان کے منہ میں پیپ بھرا ہوا ہے، اور سارے حسین و جمیل جسم میں اب کیڑے چل رہے ہیں۔ وہ اپنی قبر میں اس حالت میں ہے کہ ان کی ازواج نے دوسرے نکاح کر لیے، وہ دوسروں کے پہلوؤں میں مزے لوٹ رہی ہے، ان کی اولاد نے ان کے مضبوط مکانات پر قبضہ جما لیا، ان کے وارثوں نے ان کا خون پسینے کا کمایا ہوا مال آپس میں تقسیم کر لیا، مگر بعض کچھ نصیب ایسے بھی ہیں جو اپنی قبروں میں لذتیں اڑا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس دنیا فانی میں اپنی آخرت کی تیاری کی، اس دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر غفلت کی نیند نہ سوئے بلکہ اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہے، اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیاب ہوئے، تو آج ان کی قبروں میں عیش ہے، ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، ان کی قبر میں جنت کے بچھونے بچھے ہیں، ان کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ اے وہ غافل انسان جو عن قریب اپنی قبر میں ضرور جائے گا، آخر اس دنیا کے ساتھ ایسی کیا کشش رکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تو دھوکے میں پڑ گیا ہے؟ کیا تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ کمبخت دنیا ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گی؟ کیا تجھے یہ آس لگی ہے کہ تو اس فنا ہونے والی دنیا میں سدا رہے گا؟ کیا تیری یہ بلند اور وسیع کوٹھیاں، تیرے خوشنما باغات، تیرے آرام دہ گدیلے، تیرے گرمی سردی کے لباس، یہ سب تیرے کام آئیں گے؟ یاد رکھ، یہ سب کے سب یکا یک رکھے رہ جائیں گے جب سیدنا عزرائیل ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو کوئی چیز انہیں نہ ہٹا سکے گی۔ پسینوں پر پسینے آ رہے ہوں گے، شدت پیاس سے تڑپ کر رہ جائے گا، اور سکرات کی سختیوں میں کروٹیں بدلتا رہ جائے گا۔ افسوس، صد ہزار افسوس، اے نادان جو آج مرتے وقت اپنے والد کی آنکھیں بند کر رہا ہے، اپنے بیٹے کی آنکھیں بند کر رہا ہے، اپنے بھائی کی آنکھ بند کر رہا ہے، ان میں سے کسی کو غسل دے رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھا دے رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ چلا جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گڑھے میں اتار رہا ہے، یاد رکھ کل یہ سب کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اے نادان، تو ایسی چیز کے ساتھ خوش ہو رہا ہے جو ان قریب فنا کے گھاٹ اتر جائے گی؟ تو نے لمبی لمبی آرزوئیں اور لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہے۔ ارے بیوقوف، یہ سب خواب کی لذتیں ہیں، ان سے دھوکا کھانا عقل مند کا کام نہیں۔ افسوس کہ تیرا سارا دن غفلت میں بیت جاتا ہے اور رات نیند میں بسر ہوتی ہے، حالانکہ موت تیرے اوپر سوار ہے۔ یاد رکھ، جو کچھ تو کر رہا ہے اس پر تجھے بڑا رنج اٹھانا پڑے گا۔ تو جس طرح زندگی گزار رہا ہے، یہ انداز زندگی تو جانوروں جیسا ہے۔ اس طرح کی نصیحتیں کی اور ایک ہفتہ تقریباً سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں رہے اور اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے عیسائی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں آ کر ہم بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ اس دنیا میں ہمارے بھیجے جانے کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن بدقسمتی سے ہم دنیا میں آمد کا مقصد کچھ اور ہی سمجھ بیٹھے۔ ہم اس دنیا میں آ کر جس انداز پر زندگی گزار رہے ہیں وہ اس طرح کا انداز ہے کہ گویا ہمیں کبھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا، اور اس دنیا میں آنے کا مقصد دنیا کا مال کمانا نہیں ہے، صرف دنیا کے فنون سیکھنا نہیں ہے، صرف دنیا کے علوم حاصل کرنا نہیں ہے۔ اس دنیا میں آمد کا مقصد صرف اور صرف دنیاوی ترقیاں نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت فربان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح کرتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ تو اللہ تعالی نے ہمیں بیکار نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کی اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، تو دنیا کی اکٹھی کی ہوئی دولت ہمیں رب کے قہر و غضب سے نہیں بچا سکے گی۔ ہمارے دنیاوی علوم و فنون، ہمارے کارخانے، ہماری فیکٹریاں، ہمارا اسلحہ، ہماری سورس، ہمارا منصب، ہماری وزارتیں، ہمیں دنیا کی یہ آسائشیں اور یہ شہرتیں، یہ قوتیں، یہ طاقتیں، یہ دنیاوی عظمتیں اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو نہیں کر سکیں گی۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خوب غور کیجئے، اگر معصیت کے سبب اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹ گئے، اگر گناہوں کے سبب ایمان برباد ہو گیا، تو بہت بڑی مشکلات درپیش ہوں گی جن کا پھر کبھی حل نہیں ہو سکے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ کنز الایمان، اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة فی عمد ممتدہ۔ خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے، جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ ہرگز نہیں، ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا۔ اور تو نے کیا جانا؟ کیا روندنے والی؟ اللہ عز و جل کی آگ بھڑک رہی ہے، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ حضرت سیدنا شفیق ابن ابراہیم زاہد رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ لوگوں نے چار چیزوں میں، لوگ چار چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کا عمل ان کے دعوے کے خلاف ہے۔ قبر، 2,88,00,000 برس دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا، جو جان بوجھ کر رمضان کا روزہ قضا کر دے بغیر شرعی مجبوری کے تو اس کو 9,00,000 برس دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں جو مجھے پردے میں سن رہی ہو، یقیناً ہمارا جو دعویٰ ہے اس دعوے کے برعکس ہمارے اعمال ہیں۔ اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی روزی کا کفیل ہے، وہی روزی دینے والا ہے، یقیناً اس میں کوئی شک بھی نہیں، لیکن پھر بھی ہمارا انداز حصول رزق بڑا عجیب و غریب ہے۔ اے اللہ کو رزاق ماننے والو، اے اللہ کو روزی دینے والا تسلیم کرنے والو، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تم یقین سے کہتے ہو تمہارا ایمان ہے کہ اللہ روزی دینے والا ہے، تو تم کیوں سود کا لین دین کرتے ہو؟ جب تم اللہ کو روزی دینے والا تسلیم کرتے ہو تو آخر کون سی بات تمہیں رشوت کا لین دین کروا رہی ہے؟ جب تم اللہ کو روزی دینے والا تسلیم کر رہے ہو تو کیا وجہ ہے کہ تم ملاوٹ والا مال بیچتے ہو، دودھ میں پانی ملاتے ہو؟ جب تم اللہ کو روزی دینے والا تسلیم کر رہے ہو تو کیا وجہ ہے کہ لوٹ مار کرتے ہو، چوریاں کرتے ہو، ڈکیتیاں کرتے ہو، رقمیں دے کر دہشت گردیاں کرتے ہو اور بے گناہ لوگوں کو اغوا کر کے ان سے رقمیں طلب کرتے ہو، بے گناہ لوگوں کو کرایہ پر قتل کرنے تک سے بھی تم نہیں چوکتے، بچوں کو اغوا کر کے رقمیں طلب کرتے ہو، لوگوں کو چٹھیاں بھیج کر ان سے رقموں کے مطالبے کرتے ہو؟ جب تمہیں اللہ پر اعتماد ہے، اللہ روزی دینے والا ہے اور واقعی ہے، تو آخر یہ حرام ذرائع تم نے کیوں اپنا رکھے ہیں؟ اپنی اس مختصر سی زندگی کو آخر تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، واقعی قابل غور ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری زندگی بڑی عجیب و غریب گزر رہی ہے۔ مزید کہ زبان سے دعویٰ ہے کہ دنیا سے آخرت بہتر ہے، لیکن انداز صرف اور صرف دنیا والا ہے، صرف اور صرف دنیا سمیٹنے ہی میں مصروفیت ہے، ہر شخص دنیا ہی کے پیچھے خوار نظر آ رہا ہے، اور دنیا میں زندگی کا انداز ایسا ہی ہے کہ اس دنیا سے گویا کبھی ہمیں پلٹ کر جانا ہی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، ہمارے دعوے پر افسوس کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو واقعی آخرت کو دنیا پر بہتر سمجھتا ہے تو اس کی زندگی کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عملی طور پر دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے تھے، تو ان کی زندگی کا انداز یہ تھا کہ ہر وقت سہمے رہتے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے انہیں موت کی سزا سنا دی گئی ہو، جس کو بلیک وارنٹ کہتے ہیں آج کل، جیسے ان کے لیے بلیک وارنٹ جاری ہو گیا۔ حالانکہ ہر ایک کے لیے بلیک وارنٹ جاری ہو گیا، جو بھی پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہی پڑے گا، ہر جاندار ہٹ لسٹ پر ہے، ہر ایک کی لسٹ ہے، یعنی یہاں تک کہ پیدا ہونے سے قبل ہی ہر ایک کے لیے اس کا رزق متعین ہو گیا، اس کی عمر کا تعین ہو گیا، بلکہ اس کے دفن ہونے کی جگہ بھی مقرر ہے۔ انسان کا پتلا رحم میں جب بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے فرشتہ مٹی زمین کے اس حصے سے لاتا ہے جہاں یہ بندہ پیدا ہونے کے بعد مر کر دفن ہونے والا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی دفن کا مقام متعین ہو چکا ہے۔ تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور اسلامی بہنوں، مقام غور ہے کہ اتنی اتنی مطلب نشانیاں ہمارے سامنے ہیں، اتنی اتنی عبرتیں ہمارے سامنے ہیں، اور آئے دن ہم جنازے بھی اٹھتے دیکھ رہے ہیں، اور ہر جنازہ ہمیں مطلب پکار پکار کر یہ کہہ بھی رہا ہے کہ اے جانے والوں، جس طرح میں آج دنیا سے چلا ہوں، ان قریب تمہیں بھی میرے پیچھے پیچھے آنا ہے۔ یعنی یہ جنازہ گویا ہماری رہنمائی کر رہا ہے اور سب کو یہ کہتا ہوا جا رہا ہے، گویا جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والوں، چلے آؤ میرے پیچھے، تمہارا رہنما میں ہوں۔ تو یاد رکھ، ہر آن آخر موت ہے، بنتو مت انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے، کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے، ملک فانی میں فنار شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ کتنی عبرت ہے اس روایت میں۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مولا مشکل کشا علی المرتضی قدم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہمراہ ہم لوگ قبرستان میں گئے۔ مولا مشکل کشا نے قبر والوں پر سلام فرمایا اور فرمایا، اے قبر والوں، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے قبر سے وعلیکم السلام کی آواز سنی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا امیر المؤمنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا، سن لو، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی کہ یا امیر المومنین، ہمارے کفن تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری چمڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئیں اور ہمارے نتنوں میں پیپ بہہ رہی ہے۔ یا امیر المومنین، ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسا عمل کیا اسی کو پایا، اور جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا۔ تو پیچھے کیا چھوڑنا ہے اس پر بھی بندہ غور کر لے، بڑی عبرت کی بات ہے۔ اندرون سندھ میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، مجھے ایک عیسائی بھائی نے برطانیہ سے خط میں لکھ کر کچھ اس طرح کا واقعہ لکھا تھا کہ اس بزرگ نے بتایا کہ ایک بار رات کو عبادت میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا، تو میں نے قبرستان کا رخ کیا اور قبرستان جا کر ایک تازہ قبر کے پاس بیٹھ گیا تاکہ مجھے کچھ عبرت حاصل ہو، لیکن مجھے وہاں اونگ آ گئی اور قبر کا حال مجھ پر منکشف ہو گیا۔ اس قبر میں صاحب قبر آگ کی لپیٹ میں ہے، اس کو فرشتے مار رہے تھے، عذاب میں مبتلا ہے، چلا رہا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے مجھے بچا لو مجھے بچا لو۔ تو میں نے کہا میں کیسے بچاؤں؟ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے بچا سکتے ہو، دراصل بات یہ ہے کہ میں قریبی آبادی میں رہا کرتا تھا، تھوڑے ہی دن پہلے میرا انتقال ہوا ہے، میرا جوان بیٹا اس وقت ٹی وی پر ڈرامہ دیکھ رہا ہے۔ جب جب میرا بیٹا ٹی وی پر ڈرامہ دیکھتا ہے، فلم دیکھتا ہے، تو فرشتے مجھے مارتے ہیں، مجھ پر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ آپ خدا کے واسطے میرے جوان بیٹے کو جا کر سمجھاؤ کہ وہ اس طرح ایش کوشیوں میں نہ پڑے، وہ اس طرح ٹی وی نہ دیکھا کرے کہ اس کے ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے میں پھنس گیا ہوں۔ افسوس میری بدقسمتی کہ میں اپنے بیٹے کی دنیاوی تربیت تو کی لیکن میں نے اس کو گناہوں سے خبردار نہ کیا۔ قبر والے نے نام پتا سب بتا دیا، چنانچہ جب آنکھ کھلی سویرا ہوا تو تلاش کرتے بھی اس مکان پر پہنچے، اس نوجوان کو طلب کیا، ملاقات ہوئی، نام پوچھا، والد کی طبیعت پوچھی۔ اس نے کہا کہ والد صاحب فلاں دن انتقال فرما گئے۔ پوچھا کہ آج رات آپ اتنے بجے کیا ٹی وی پر کوئی فلم وغیرہ دیکھ رہے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو اب اس بزرگ نے اس نوجوان کو اپنا کشف سنایا، تو وہ نوجوان اپنے والد کی بے کسی اور عذاب کی بات سن کر رونے لگا اور اس نے ٹی وی کو اپنے گھر سے نکال باہر کیا۔ خوش نصیب تھا وہ نوجوان، خوش نصیب تھا۔ میرے بیان میں یہ واقعہ کیسٹ میں سن کر، میرے پاس درس ایک میجر صاحب تشریف لائے تھے، وہ شاید ہو سکتا ہے اس اجتماع میں موجود ہوں، آج کل کراچی میں ہوں، ان دنوں وہ منگلا ڈیم میں ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کسی اسلامی بھائی نے مجھے، دینا کے اسلامی بھائیوں نے مجھے کیسٹ تحفے میں دیے، یہ کیسٹیں اور رسالے جو میرے ہیں وہ تحفے میں دینے سے بڑے فائدے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی باتوں کا تقدیریں بدلتی ہیں جیسے اس میجر کی بدل گئی۔ تو کیسٹ میں نے سنے، گھر والوں نے بھی سنے، تو اس ان کیسٹوں میں کسی میں یہ واقعہ بھی تھا جو ابھی آپ نے سنا، اور ٹی وی پر نوجوان کے ذریعے جو عذاب والد کو ہو رہا تھا اس کا۔ تو یہ واقعہ سن کر ہم لوگ سب ڈر گئے اور گھر میں اتفاق رائے سے ہم نے اپنے گھر سے ٹی وی کو نکال دیا۔ اسی ہفتے اس نے خدا کی قسم کھا کر مجھے یہ واقعہ لکھ کر دیا ہے میجر صاحب نے، اسی ہفتے میرے بچوں کی امی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، ٹی وی گھر سے نکال دینے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں منظور ہو گیا ہے۔ اب دیکھو آپ میں سے کون خوش نصیب ایسا ہے کہ جو اس مصیبت کو اپنے گھر سے نکالتا ہے، اور کون بد نصیب ایسا ہے جو اپنے گھر میں ٹی وی چھوڑ کر مرتا اور قبر میں پھنستا ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، شاید آپ کو شیطان وسوسے ڈالے کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے واقعات گڑ گڑ کر اٹھا کر لاتا ہے، ٹی وی تو اس کے گھر میں بھی ہے، ٹی وی تو اس کے گھر میں بھی ہے. تو اس کے اور اس کے گھر میں ہونا دلیل نہیں ہے. تمہیں مجھے فضیلت بیان کرنی پڑے گی کہ جو بے حیا عورت ٹی وی پر ناچتی ہوئی آپ دیکھتے ہو، اس میں اتنی اتنی نیکیاں ملتی ہیں. یہ آپ مجھے آپ کو قائل کرنا پڑے گا. اور وہ فلاں بے پردہ عورت جو مٹک مٹک کر خبریں سناتی ہے، اس کو گھور گھور کر دیکھنے میں اتنا ثواب ہے، اور زیادہ گھور گھور کر دیکھے تو اتنی فضیلت ہے. یہ آپ کو مجھے سمجھانا پڑے گا. اور جو موسیقی پر جو آپ طرح طرح کے قومی تباہی کے ڈانس دیکھتے ہو، اور لوک گیت سنتے ہو، اور لوک ناچ دیکھتے ہو، ان سب کے فضائل مجھے سمجھانے پڑیں گے. تو پھر تو اگر آپ نے مطمئن کر دیا تو میں بھی ٹی وی کی فضیلت سے کیوں محروم رہوں. یقیناً آپ کا ضمیر بھی پکار پکار کر کہہ رہا ہوگا کہ یہ ٹی وی مصیبتوں کا آلہ ہے، اس ٹی وی نے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا اور ہمارے اخلاق خراب کر دیے. اتنی بے پردگی، بے حیائی اور فحاشی ان ٹی وی کے ذریعے. پھر تھوڑی اگر کمی رہ گئی تھی تو سی این این نے پوری کر دی. دشمن ملک نے سی این این لگا دیا ہمارے پیچھے، جس کی وجہ سے طرح طرح کے فحش پروگرام ٹی وی پر لوگ دیکھ رہے ہیں. اور مسلمانوں کو غیرت کا چھینٹا نہیں ہے. اگر غیرت کا چھینٹا کسی مسلمان میں ہوا تو جاتے ہی اس نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ٹی وی کو اٹھا کر پٹخ دینا، کہ یہ بے غیرت ٹی وی جس نے ہمارا سکون برباد کر رکھا ہے، جس نے ہماری بہو بیٹیوں کو نت نئے فیشن سکھائے، ہمارے نوجوان بیٹوں کو عشق کے فسانے سکھا کر لڑکیوں کے عشقوں میں مبتلا کر کے ان کی زندگیاں تباہ کر دی، ہماری لڑکیوں کو تباہ کر دیا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حالت یہ کر دی کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اب ٹی وی کی دھنوں پر ٹانگے تھرکاتے اور کولے مٹکاتے اور گلیوں میں ناچتے پھرتے ہیں. کتنی بدنصیبی ہے ہم مسلمانوں کی کہ پھر بھی مسلمانوں کو بدقسمتی سے ہوش نہیں آ رہا. مسلمان حالانکہ ہر طرح سے تباہ ہو چکا، کافر طاقتیں مسلمانوں کے پیچھے لگ گئیں، اور انہوں نے اس قدر عیش کوشیوں میں مبتلا کر دیا کہ مسلمان کافروں کے دستے نگر ہو گئے. اب کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو کافروں پر بھاری پڑ رہا ہو، کوئی بھی ایسا نہیں. سب کے سب کافروں سے ڈرے ہوئے، سب کے سب کسی نہ کسی کافر ملک کے ماتحت ان کے اشاروں پر چل رہے ہیں. حالانکہ ایک دور وہ تھا کہ صرف 313 مسلمان میدان بدر میں آئے تھے تو ہزار کے لشکر جرار کے پرچے اڑا دیے تھے، کہ ان کی شان کیا تھی، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادے سے مدینے والے پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ان کی شان یہ تھی کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے. لیکن اب بدقسمتی سے مسلمان بالکل پیچھے ہٹ گیا، بالکل شیطان کے پیچھے اس قدر لگ گیا کہ اس کو اپنی مسلمانی کا احساس تک جاتا رہا. نہ نمازوں کا احساس ہے، نہ روزوں کا احساس ہے، نہ وضو کا طریقہ آتا ہے، نہ جنازے کی دعا آتی ہے. بس مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، نام اس کا شریف گھر والوں نے رکھ دیا اور پتا چلا محلے کا چھٹا ہوا بدماش یہی ہے، نام اس کا رکھ دیا شیر بہادر، اور ڈر اور بزدل اتنا کہ بلی میاؤں کرے تو کانپ اٹھتا ہے. بہت بری حالت ہو گئی مسلمان کی. اے خاصا اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. جس دین کے مدعو تھے کبھی قیصر و کسرا، خود آج وہ مہمان سرائے فقرا ہے. وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے فروزہ، اب اس کی مجالس میں نہ بچی نہ دیا ہے، جس دین کی حجت سے سب ادیان تھے مغلوب، اب معترض اس دین پہ ہر عرضہ سرا ہے، چھوٹوں پہ چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے، وہ قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی، پر نام تیری قوم کا یہاں اب بھی بڑا ہے، ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، مدت سے اسے دور زمان مائٹ رہا ہے، وہ قوم کے آفاق میں جو سرب فلک تھی وہ یاد میں اسلاف کی اب روبا قدا ہے، جو قوم کے مالک تھی علوم اور حکم کی اب علم کا وہاں نام نہ حکمت کا پتا ہے، کھوج ان کے کمالات کا لگتا ہے اب اتنا، گمدشت میں ایک قافلہ بے تبال و درا ہے، جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گدا ہے، دیکھے یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، اے چشمہ رحمت میں ابھی انت و امی، دنیا پہ تیرا لطف صدا عام رہا ہے، جس قوم میں گھر اور وطن تجھ سے چھڑایا، جب تو نے کیا نیک سلوک ان سے کیا ہے، صدمہ دورے دندا کو تیرے جن سے کے پہنچا، کہ ان کے لیے تو نے بھلائی کی دعا ہے، کہ تو نے خطا عفو ہے ان کی نہ کشوں کی، کھانے میں جنہوں نے کہ تجھے زہر دیا ہے، سو بار تیرا دیکھ کے عفو اور ترحم، ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے، برتاؤ تیرے جبکہ یہ آدا سے ہے اپنے، آدا سے گلابوں کو کچھ امید سوا ہے، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت جس کا جہاز آ کے گرا ہے، امت میں تیری نیک بھی ہے بد بھی ہے، لیکن دل دادا تیرا ایک سے ایک ان میں سوا ہے، ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، وہ تیری محبت تیری عطرت کی بلا ہے، جو خاک تیرے در پہ جاروب سے اڑتی، وہ خاک ہمارے لیے دارو شفا ہے، جو شہر ہوا تیری ولادت سے مشرف، اب تک وہی قبلہ تیری امت کا رہا ہے، جس ملک نے پائی تیری ہجرت سے سعادت، کعبے سے کشش اس کی ہر ایک دل میں سوا ہے، کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ایک ایک فدا ہے، ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے، یا رسول اللہ ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا ہے، خود جاہ کے طالب ہیں نہ عزت کے ہیں خواہاں، پر فکر تیرے دین کی عزت کی صدا ہے، اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، خدا را ہوش میں آئیے، غفلت سے بیدار ہو جائیے، شیطانی طاقتیں پورا زور لگا رہی ہیں کہ مسلمان صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، اسلام صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو جائے، مسلمان کا نام و نشان مٹ جائے، مسلمان ابھرنے نہ پائیں، مسلمانوں کی کوئی تحریک صحیح خطوط پر حق کے زاویے پر نہ چلنے پائے، حقیقی اسلام نہ پنپنے پائے، اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ الحمدللہ کوچ کرتا جا رہا ہے، دنیا کے کئی ممالک میں اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، لاکھوں مسلمان تائب ہو کر حقیقی مسلمان بنتے جا رہے ہیں، مسجدیں آباد ہوتی جا رہی ہیں، سنتوں کا چرچا ہو رہا ہے، سنتوں کا پرچم بلند ہوتا جا رہا ہے، تو دشمنان اسلام کے کان کھڑے ہو گئے، اور دشمن عناصر اب دعوت اسلامی کو شاید نیست و نابود کرنے پر تل چکا ہے، جس کا پچھلے دن مظاہرہ ہوا اور اللہ تعالی نے مجھے بچا لیا اور دو ہمارے مبلغ شہید ہو گئے، عین ممکن ہے کہ پھر وار کرے، پھر مسلمان کو مطلب دبانے کے لیے مجھ پر وار کیے جائیں، لیکن میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ میرے مر جانے سے اسلام کا نام ختم نہیں ہو سکے گا، دعوت اسلامی ختم نہیں ہو سکے گی، انشاءاللہ یہ تحریک ہماری چلتی رہے گی، ہمارا بچہ بچہ انشاءاللہ اس دعوت اسلامی کے پرچم کو لے کر چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ سنتوں کی دھوم مچتی رہے گی، اسلام کا بول بالا ہوگا، اور انشاءاللہ دشمنان اسلام کا منہ کالا ہوگا۔ تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ بھی ہمت کیجئے، آپ اول تو اپنی اصلاح کی کوشش بھی جاری رکھیے اور دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی آپ آگے بڑھیے۔ اب دیکھیے آپ کے سامنے کہ مجھے یہ پورا خطرہ ہے کہ نہ جانے کب مطلب میں گولی کا نشانہ بن جاؤں، اے ممکن ہے ابھی کوئی میرا نشانہ باندھ رہا ہوں، کوئی بعید نہیں، لیکن الحمدللہ جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ زبان بھی چلتی رہے گی اور انشاءاللہ قلم بھی چلتا رہے گا۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، انشاءاللہ اپنا سلسلہ نہیں رکتا انشاءاللہ۔ تو آپ بھی ہمت کیجئے، آج شب براءت ہے، آج چھٹکارے کی رات ہے، گناہوں سے سچی توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے اور جلدی جلدی ہمت کر کے عزم کر لیجئے کہ انشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کا قافلہ صرف ایک نہیں چلائے گا، دو چار نہیں چلائیں گے، دس بیس نہیں چلائیں گے، بلکہ ہزاروں نہیں چلائیں گے، ہم لاکھوں مسلمان مل کر اس دعوت اسلامی کے قافلے کو لے کر چلتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس دعوت اسلامی کے پیغام کو دنیا کے چپے چپے میں عام کر دیں گے۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سچی توبہ کر لیجئے۔ چند گناہوں کا عذاب بتا دوں کہ گناہوں کا عذاب سن کر خوف خدا پیدا ہوتا ہے اور توبہ کرنے میں آسانیاں ہوتی ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کان کھول کر سنیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بلا شبہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی سے اہل جہنم روزانہ پانچ مرتبہ پناہ مانگتے ہیں، اگر اس وادی میں پہاڑ ڈال دیا جائے تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائے۔ اس وادی میں نماز میں سستی کرنے والے اور کم ناپنے والے اور کم تولنے والے قید کیے جائیں گے۔ تو جلدی جلدی نمازیں شروع کر دیجئے، ناپ تول میں کمی سے توبہ کر لیجئے۔ اے حرام کھانے والوں، اے دوسروں کا مال دبانے والوں، چھڑیاں دکھا کر جیب خالی کر ڈالنے والوں، قتل کرنے والوں، چٹھیاں بھیج کر رقموں کے مطالبے کرنے والوں، ڈکیتیاں کرنے والوں، آج تم اسلحے کے بل پر، آج اپنی طاقت کے بل پر، اپنے فن کے بل کے بل پر، اپنے عہدے کے بل پر، اپنے منصب کے بل پر ٹھیک ہے لوٹ مار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہوں گے، لیکن مرنے کے بعد تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ سنو سنو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ پل صراط پر آگ کی بیڑیاں ہیں، جس نے حرام کا ایک درہم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈال دی جائیں گی، جس سے پل صراط پر گزرنا دشوار ہو جائے گا، جب تک کہ اس درہم کا مالک اس کی نیکیوں میں سے بدلہ نہ لے لے۔ اور اگر اس درہم دبا لینے والے کے پاس نیکیاں نہ ہوئی تو وہ اس کے یعنی جس کا درہم دبا لیا تھا گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور جہنم میں گر پڑے گا۔ اے شرابے پینے والوں، چرس کے کش لگانے والوں، ہیروئن پینے والوں، منشیات کے اڈے چلانے والوں، جوا کے اڈے چلانے والوں، آؤ آؤ تم بھی کان کھول کر سن لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے زانی اور شرابی جہنم کی طرف قیامت تک گھسیٹے جاتے رہیں گے، جب وہ جہنم کے قریب ہو جائیں گے تو ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے فرشتے لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کا استقبال کریں گے اور جہنم کے دروازے میں دنیاوی گنتی کے برابر ان کو ضربیں لگائیں گے، اس کے بعد ان کو جہنم میں ان کے ٹھکانوں کی طرف دھکے لیں گے تو جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ ہوگا جہاں بچھو ڈنک نہ مارے اور سانپ ان کے سر پر نہ ڈسے۔ چالیس سال تک یہی ہوتا رہے گا لیکن وہ اپنے ٹھکانے تک نہ پہنچ سکیں گے، پھر آگ کی لپٹ انہیں سر کے بل اٹھائے گی، اس وقت دوزخ کے فرشتے ضرب لگائیں گے تو وہ آگ کے گڑے میں گر پڑیں گے۔ جب بھی کھال جسم کی جل جائے گی تو دوسری کھال بدل جائے گی، شدید قسم کی پیاس لگے گی، چلائیں گے الاتش الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس، ہمیں ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ اس وقت جہنم کے عذاب پر مقرر فرشتے کھولتے ہوئے جوش مارتے ہوئے پانی کا پیالہ سامنے پیش کریں گے، جس کی گرمی سے چہرے کی کھال گر جائے گی، گوشت جھڑ جائے گا۔ اور جب یہ مائے زمین یہ کھولتا ہوا پانی پیٹ میں پہنچے گا تو انتڑیاں کٹ کٹ کر پیچھے کے راستے سے گرنی شروع ہو جائیں گی، پھر لوٹائی جائیں گی جیسے کہ پہلے تھی، پھر مار پڑے گی۔ تو اے شرابے پینے والوں، شرابوں کا تھوڑا سا نشہ، معمولی سا عارضی سرور بہت بڑے عذاب کا باعث بن جائے گا۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم شراب سے اس قدر نفرت کرتے، آپ فرماتے ہیں اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ پڑ جائے اور اس پر مینارہ تعمیر کیا جائے، اس مینارے پر کھڑے ہو کر میں اذان نہ دوں، اگر کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس اگ جائے تو میں اس گھاس میں اپنے جانور نہ چراؤں۔ اے قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے والوں، دہشت گردیاں کرنے والوں، رقموں کی خاطر یا حصول اقتدار کی خاطر مسلمانوں کا خون بہانے والوں، کان کھول کر سن لو۔ حضرت سیدنا ابو سعید و حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اگر آسمان و زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالی ان سبوں کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ اے ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے والوں، معراج کی رات سرور کائنات چاہے موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں پر لٹکے ہوئے ہیں۔ استفسار پر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ یہ والدین کے نافرمان ہیں، اے وعدہ خلافیاں کرنے والوں کان کھول کر سنو۔ امیر المومنین حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے کہ جو مسلمان وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ تبارک و تعالی اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ اور آج شب برات ہے، شب برات، برات کے معنی ہی چھٹکارا، شب برات، برات نہیں براءت، تو شب برات یہ چھٹکارے کی رات ہے، اور اس رات میں مطلب یعنی کہ بیماریوں سے کوئی چھٹکارا مانگنا چاہے تو وہ مانگ لے، اس رات میں گناہوں کی بیماری سے چھٹکارا مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ لے،